بسم الله الرحمن الرحيم. نوره والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إنك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تؤمن فيدجلون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسقون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اهدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تطيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكذوب. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله. سورۃ قلم مکی سورت ده نزولان دویم نمبر ده ده مخکې او سورت نازل شوه ده پنځه آیاتونه سورۃ علق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دک پنځه وړومبی دا دویم نمبر ده فضل سورۃ علق نه او ترتیبا 68 ده تشبیه ته فضل سورۃ املک نه رب د سورۃ مکی سره مکه تر کې نفی شرف برکات او شو په اول دلالو سره نو دې صورت کې حالات د مشتاق مشرکان د کرکو چې شرف په برکات کړو چې باغ تباش دیو جنور پسې بیا چا بچ نه کړو دیو جنور پسې راړو. مکه تر کې نفی شرف برکات او شو په اول دلالو سره نو دې صورت کې حالات بیانول د هغه مشرکانو چې هغه شرف په برکات کو د بری سی ورکو دي جذاب په باغ راغې بیا چا پښتن کړی شو بیا یې توبه وستا دیو نور په سیرا دوه موجا مکه ترت کې نفشتر په برکاتو مدلل طریقې سره دې سره کې تحذير په تبلیغ او تیزی ور کول د الله کتاب بیانولو کې دیو نور په سیرا درم رب مکه ترت کې د نمبر نو کې وای چې موږ پیغمبران درو جن کړو نو دلته کې د مشرکانو قول مشرکان الله وی د صورت کې الله مشرکان خپل دروغجن دي اته مشرکانو قول چې موږ پیغمبران دروغجن کړو نو کې دلته آیت نمبر 8 کې الله خپل وی د مشرکان خپل به ایمان دروغجن دي دیو جی ور پسې راړو سلورم رب د مخ کی صورت کې آیت نمبر 11 کې چې اقرار وو کې په خپل جرم نو دې صورت کې آیت نمبر 31 کې وای چې دنیا کې هم ارمان نه کوي بیا پینزم ربط مخی صورت کی رد شرک و سختائی سران نو دی صورت کی آیت نمبر 8 نا دا مشرکان قول اچھے سختی با دو اچھے سختی دو رمکا وکا نا دی وجہ نا اور پسی راڑا امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په گواهی د قلم بل شي نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر چار باندې چې نه کلا خلق العظیم. بل امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د غلط نمبر مداهن تا چې نمبر د سارامی ته جوړ کړی مداهن نه آیت نمبر اٹھ نه رسو بل شي نشته. سرورم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر سوله باندې چې سنسمه علی الخرطوم په شوډ بول دا غو لګم په ځای شان نشته. پنځم امتیاز صورت ممتاز ده په نمبر ول سم باندې واقع د باغ والو چې باغ تباه شو دنیا کې. شپږم امتیاز صورت ممتاز ده په نمبر 42 دو سر یوم یک شپه هنسا کوي او دوه نه سجود بل ځای شان نشته. مقصد د صورت التحذير فی التبلیغ تیزوال ورکی دا اللہ دا کتاب بیانول کی والتحذیر لمن للمداهنین او یر ورکی مداهن تا چی بیان نکی. نون دا دور مقطعاتو نده یا نون مئی تا بیلے کی گی نو پدی که دا مئی بیان دا آخر اکی چی یونس علیہ السلام مئی خیٹت تلو دیو جندی تا سورت نون موتوی نون اللہ پوئی گمانا دی ہر باندے والقلم شاید قلم ما استرونا اگر چلی قلمنا نو قلم خوی مپرد راوڑے ایا سرون جمع راوڑا پید بار دلی کرو یا مانا را را چی پج بار دل جمع راوڑ دی چی قلمنا گوا دی قلمن چی تلی کلی یا مطلب را دی که فقها کچر تاریخ وال تاریخ لیکی دای قلم کی بتا ما ته نعمت نی ته په نعمت درفته به مجنون دیوانه که تاریخ دان تاریخ لیکی تاریخ کې به محمد اعظم ستا تاریخ باغی لیوانه ونه لیکی. انگریزان چې کتابونه لیکی هغه سو بڑے بڑے عظیم لوگ ذکر کړي او کافر لیکلې کتاب سو عظیم لوگ وای کی عیسائی دا سره په انګلیش کې لیکل اردو کې ترجمه شوی لیکن داغه رومبه سره هغه عظیم شخصیتو کې رومبه هغه نبی اسلام دی کړی رومبه سره عظیم شخصیتو کې نبی اسلام دی کړی نو که تاریخ لیکل کای او تاسو لیوانه ونوي دارنګ که قلم د ډاکټرانو لیکل شروع کی نو تاسو لیوانه تاسو لیوانه ونوي که قلم د فقهاو لیکي تاسو لیوانه ونوي که قلم د مفسرونو وي نو تاسو لیوانه ونوي. وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ لَأَجْرٌ يَقِينًا تَرَى خَامَ خَاجِر غَيْرَ مَمْنُونٍ نَخَت بِدُونَ كَ دَ نَخَت بِدُونَ وَلِدِ دَ قُرآنِ كَرِيم أَجْر نَخَت نِگِي لَكَ شَوْر قُرآن رَحْمَتُ اللّٰه عَلَيْهِ قُرآن بَيَان كَ زِي بَيَانُم أَمَر شِ دَ قَدِير شِ كَادُ شُ بَات شِ پُ پَنج پِر گُ دَرس کِگِي پُ چَا پِر پُ زُرگُن دَرس تُ نَدِي تُورَ أَجْر زِ مَا تَ مِلَاوِ گَ لَا رَ كَيْ فَرَس كَ رَاي دِ كِچ رَ كِ رَ لَا کاله اجر را کوي سور جمال را کوي دور به شو قران ته ملایږي او فات دي دور د اگست تاسو دور د اگست تاسو دور د اگست تاسو دور نبی اسلام ته دا اجر نه خدي کم خلک چې قران باندې ورغواړي د نبی اسلام اجر باندې ورغواړي کم خلک چې قران باندې ورغواړي د نبی اسلام اجر باندې ورغواړي. وان لك الاجر انا ايقن تعالی خام خاجر غیر ممنون نه ختمیدون کې. وانک لا علی خلق نادیم ایقن تی خام خ په خوی اوچت په خص په خلق په خوی اوچت باندې لوی خوی. ام المؤمنین نه ته پوښتنه وکړه عائشه بی بی نه رضی الله عنها چې نبی سم اخلاق تو اتوی کان خلق القران نبی سم اخلاق تو اگر قرآن والا اچت خوی والا خلق دے چون چی قرآن بیا نہیں دا قرآن چی اچت اخلاق والا خلق دے دا قرآن نا بغیر چی نور خلق دی دیو جی نبی اسلام ای خیرکم من تعلم القرآن و علما غرب تازگیات ہوگی چی قرآن خیی قرآن زکی و قرآن خیی. نبی اسلام ای یا باوری را علم الناس القرآن و تعلمو و بوری را خلق دو قرآن خیق پلیم زکا فایم می توان تکا ذالکا که تمر شو تا دک شانتی چه قرآن زکی بلتی خیم و دار دیر ملائکتو قبرکا ملائکی بستا قبر را دی تا دو دوگانی غاڑی تا دو بغاڑی پوشی دو چت خوی دی القران حجت لك حدیث کړه دي قران به حجت شي ستاره فاره ته وجنه طبيعي ستاسو فرض وکړي او الیکا یا پتا پتا باندې دلیل شي ته وجنه ترته دي دارنګي القران شافع مشفعون قران کریم شفاعت کوم کوي دا شفاعت کوم کوي چې د شفاعت منظور دي ماهر مصدقون دا شفاعت وکي چې زور وکي د الله دربار کې زور وکي د الله دربار کې زور نشي کولای قران به زور کول د الله صفات د الله محبوب دي ماهر زور وکي د خپل قاری د فاران او مصدقون الله به د زور تسلیم کوي منی به یا وای من جالو امامو چا چې قران ځان نه مخې ته کړو یعنی دیس دکړو مری پکړو نو قاد ویل الجنه دا قران به جنت تقیاد او ذکی رحمت رحمای وکي او من ساقتو ومن جالو ورا غاری او چا چې قران ځان نشا تکړو دې فریغ دور کتابو نه راځو ساقتو فی النار جنم ته ورواچي دا خلوی خوی دی لوی کار دی د قران اوچت کار بل نشته خانه مخکې ویلو ولا ذکر الله اکبر خامخا بیان د الله کتاب ډیر لوی کار ان کبوت 45 نمبرات کې دا ډیر لوی کار دی او وای وجاهد بی جیان کبیره سورۃ فرقان باون کې ا جہاد کوا په دې قران باندې وجاهد جہاد کرو منکرین سره به په دې قران باندې جہاد ان کبیره لوی جہاد قران ته ویلی د قران بیانونه د لوی jihad دی ځکه الله وی انک لا خلق نازیم یقینا ته خامخا په خوې اوچت باندې په لوی خوې ته او خلکو تاسو لوی خوې او خوې ور خلک تاسو ډیر اوچت اخلاق ور خلک ډیر اوچت اخلاق په قران دکېږي عقیده په قران کې دکېږي اخلاق په قران ټکېږي واشه چې قران نه دا وسق لري دا وس اخلاقي اب ار چاہتا کتا کتا گودا فا اخلاق نہیں خواہ اخلاق دائی چی سڑے بد تا بد ہوئی او سم تا سم ہوئی ادا قرآن والا ویلشی بد ہوئی اول ار چاہتا خوئی اگر تو قرآن تا اقدم خوئی کٹیک تا اقدم خوئی واسطا خوئی خراب دے استا خوئی غلط دے فتا دبتر و ابترون ذرا چی بوینی تا اخپل انجام او به د اخپل انجام بیا ایکم مبتون چې په کوم استاد باندې ونتو د تا ته لیونی وای په تو لیونی دا قران اب خلاف خلو وخته لیونی خدای وو کله روغ اندې به دې ته کتاب ته نه کیناس ان رب کو عالم یګر رب تا خپو دے په چا جو دل ان ثوی چې قطاج د الله کتاب نه او دا الله خپو دے په لار مونږ کو باندې فلا تذل مکذبین نو مومن درو جنو دروځه به تا وای چې خیر د ګلګ نرمیو کا خیر بل کتاب راواله پرې مقدمین اې کوي کوي ودو لو تو دنه واخ واخې دی کاش کی ته نرم شي ادهان ورکی تیل لا کوتا تیل چې په او ادو باندې لګه نرم شي فلاس لګی لا در په خو لګی خپل نرم شي نو دی وتا تیل لګی نرمۍ بده چې خیر د ګل گزاره کا خیر د کر ماحول جوړ کا ودو لو تو دنه ادا سورت گر مکی ده خواه مکی نمبور او بکنه نربی نیشته بکی ورد ورد دولتو دونو خواخی دیلو دونو کاش کشتر دو نرم شی بل کتاب راوالی نه بطار ایتی به قرآن غیر ادا بادی رو ارا قرآن بیده قرآن نیا بدل کرا نه با نرمی تا ورد دولتو دونو خواخی دی کاش کشتر نرم شی پاید دونو دی بوم نرمی تاس جلگ نرمیو که مگتر بیا جوڑ پیدا کو ایسا جتشتر تا جوڑ تا ولا تتل كل حلاف اما من ظهر قسم خور پر خلاف دو نکا قد قسم پخدا ډیر می خوخه ته دا خبرونه من کو مهمهین ذلیلا رذیلا دا رذیل له تین کو نکا دا چتا دوی نرمیو ګدار دا دا رذیل نه درې هم ما دین عیب لا ګون کړ په قرطبانه پشیزا هم ما استا په دا عیب لګی دا وکړه دا نه منی تاسو مشامین بنمیم دون که په چغلای دی خلق دی خلق دی بایگو تا پس داوی اپل پس داوی دا پینزم شن من نای لخیر للخیر من اگو کن که دی قرآن دی دیل علوم پا کار دی خیر لوی خیر قرآن دی موتا دی نا حد نا تیره کن که دی موتا دی حد نا تیره کن که دی بیرتی دی وشو اتیم گنانگار دی مشرک دی اتجو او طول لینا بد زبان دے زبان جب بدا دا دا پرسو خلاف کی بکواس کئی بعد دار که دنیم پد دینا نمبر دس حرامی دا دنیم دس دا لسی بدون چا که دا چای ہوئی اجتا دوی چرل نرمیو که خیر گزاراو که فلم با ایمان دے او تا تا مجر قرآن ترے بس راولا دا نمبر دس حرامی دنیم پیجا نئی دنیم انا من لا رب من ابو بغي الام ذو حسب لئيم ذنيما من اغذو ده لا رب من ابو چپلار سوق ده ذنيم اغذو چپلار پتر لگی بغي الام ده کنجره زیه ده ذو حسب لئيم ده خراب تا برواره ده ده تک ایران ذنيم ده نمبر دس حرامی ده زنا پیدا اغذو ده توی قرآن فری بس راواره الگه نرمیو کان چه سم خدای ویلی کشن بوائی ان کانا دا دیو جنه چه دیده دا مالین خوان دا مالو بنین ادا اولاد دا دی مستاک اغا زمانه که ولی دی مغیره دی دانه چه دا اغا پسی لگیده لی دا تر قیامت چه سوک دا کار کئی چه حق پرسو که نرمی پیدا کئی مداهنت پیدا کئی دک دا نمبر دا سارامی دک سڑه دی اغا زمانه که دی مستاک دک ولی دو ولی دی مغیره نمبر دا سارامی ان کانا دیو جنا چی دے دے خوان دا مالا دا اولاد اولادم دیرو ادا تو تالے چکل چلو سے چی پری زنیم پری دا مردو سرامی با دے آیا تو نزنگ آیا تو نا نوائی دے اساتر اولین قیسی دے پخوانو دے قرآن تا قیسی وی سنا سیمو خر آرن خورتوم ذرے چی دا بارو گن دا پشون شون خود سپی انسان خمخی دل بارلا دا مخ دا سپی کی شون بے کی دا کدو بکواس کو چی تی نرم نکڑی تا به نرمین چه نانو دیده که بیا پتا پس بخواست شروع که دا نمانی آقا نمانی دا اکرا آقا اکرا مالا با ورد سپیر شکل ورکی اینا بلاو ناما اوت مثال دا پار دا مخالبین دا قرآن بیانه چه تو گیار بی کهی اینا بلاو ناما یکرا منگا امتیان کرای پدی خلق وانه امتیان کو پدی خلق کوا بلاو نا خوابل جنن لکه جه امتیان مکرو پا باغ وارا وانه از اقسمو کردی قسمون اخر لیو بلتا لا سرمون ناموز بیم چه خام خاشو کهی بدا باغ پا وقت سبا که سباب باغ شکو دش پیس سلاو که ولا سزنون ادینو جدا کو اللہ دا غیر اللہ نا استثناء کلمه دا استثناء لا اله الا اللہ کلمه دا استثناء دانا جبا دا خر غلط مانو دی انشاءاللہ ونوی و انشاءاللہ فرض دے که واجب دے و مستحب فعل دے کو دیوی سوابشتے کو دنوی گنانشتے اپا پا ترک دا مستحب بانی اللہ دور عذاب نور که چرس و انتباه کی نناصر که دی دیده استثناء کلمه دی استثناء نویلا لا اله الا اللہ لا اله نیشت نور عذاب الا اللہ اس اللہ دا اصلا اللہ استثناء وکرده آلیه و باطنه ونا و دی استثناء دا اللہ نکولا دا آلیه و باطنه ونا چه سنگوی اللہ ارزکی دایتا بابا ارزکی دی اللہ نجدا کو پسیپاد اولیت کے دا معبودین با معبودان باطلون کلمہ دا استثناء دا دی کلمہ دا استثناء نویلا فتا دی ویچ بلو خیر چولیشی بابا ما چولی بابا ما برکت چولیشی فتا فالیا نراغ پلی باغبان تو آئے پونا یو گردی دن کے تو آئے پھیلے گی رشپی عذاب تا میرا پکی طرف سانا وم نائمون آدھے ہو دو پودو بانی باغ گیر شد پاس بات کا سریم نو گردی دا باغ پشاند پشاند دلشوی سریم دل دل برو سہر سارا یا پشاند تورش پی یا پشاند سپی نرنا دکا اونی مونی نوی نو پڑک رنا و زمکی اخکاری دا فتنا دا دا خوشو دی تو سپتا نیشتے فتنا دا مصبحین ری آوازو که او بلتا مصبحین پو حد سباکی انیق دو علا حر دیکن چی سباکی وقتی پا قبل باغ بان پا قبل پتن کچری تاشو کون کی اصل که دار رونو شپگو یا وو ورطو جو دا یو فلار رو دیر نیک سڑا ہون اگا فلار که دا کمال ہون چی کلو باغ شکو باغ دسی شو یا دا منو او یاد انگورو یاد کجورو در شیشو واقعا جب کل باغ شکو ناغ برطول کلی که باغی لانو کلی کس بابه اجزان و اجزان راشی باغ بشکو نو هغه خلک بوتره نه بوتره باغو شو کو نو د باغې له جوړه ډکه کړې وې د خپل بچو له وسې انور بده خرڅ کړیا به کور تراله دې زمونه وی چې زمونږ یو پلار یو کور وو نو هغه په غریبانان باندې خرو خو خیرو مبن کو ډیر شی وو نو چې مو غریبانان لمر کو نو موږ کور ته تراله ها د بابا یې سبت واسو او دغه د لیسا الله سم سنوي نو دوی سلا وکړه چې داخله خو عادت شوی دي نو کوم د سار دونو خلک برا پتی را دي نو دا څوک لږ د شپې به وځو چې خلک ته پويږي چې موږ بخښي کولی چې خلک ته بیا راځي چې موږ ته میوه خرڅه کړی دا غي سلا وکړه واشه ام فتنا دو نو دوی اواز وکړو بلتا موس به په واده سبا کې انیق دو علا حد کوم چې سبا کې وختي په خپل فصل باندې په خپل باندې کچرې تاسو کوو چې کوم کې د خپل باندې فان تلقو روان شو دی باخته قوم یا تخافتون په دادر دی وو پټي پټي خبرې کولې روغي وي د دې وجه اندر دی وجه چې لا خدای نه دی او مالک مسكين چې دنه نشي دی باخته نه پتا باندې مسكين الکا روغ خبر کو سو خبر نشي ها وغداهم اسبا کوي علی هر دن سبا کدی علا هر دن پدات یاد کې چې په هر دوی منی کول تا پدات علا د فرد د هر او سبا کدی پدات یاد کې چې په من کول د فقیر باندې قادرین قدرت را غنون کې خپل ځان دا معنا دا معنا خبر کوم چې کولی کوي خان او سبا کدی وختي پدات یاد کې چې على قرض على حد فمن كل فقير باندې قادرين قدرت لرونکي خو قدرت غنونکي خپل ځان دا چې نن به غریب په تر اندرا دي يا حرف به مانده فصل اتبا کدي په خپل فصل په خپل بابان قادرين به حال کې پدا ځان کې چې تنګير او ستون کې په فقيرانو باندې دا د قدر نه وشي نو به معنی موږ د قدرت ته وکړه ا دې معنی د قدر نه تنګير او ستون غریب باندې فلم مر اوا هر کل چې ولې دې دی باغلا چې خو ډای ډېرې پروتو کار وی دې ان لا ضالون بشک امنګ خو خطا شو من خطا شو یاره دا خودم باغ نه نو نور چا پیرو کته نو نه نه بل نه هم محروم بلکې محروم شو باغ نه قال او ته تو وی او خيار دې او ته درمیانه خیر امور او ته تو او خيار موحد وی موحد دې ارم اقول لكم امانو ایتا تا لولا تصبیعون وان تا پاکینا بیوند اللہ او دا تا توان نوی چه لولا تستسنون تا تا انشاءاللہ نویلی نداغا لا يستسنون مانا تو تسبیخ نویل یده اللہ فاکی ولن بیان نوی تا تا غوی چه بابا ایسا بارکا ماتا چه نا غلط دا نو اسی سوچوین د دې سړي باغ په کوم تباشر موحد دا غنور خو تباشر نو دغه خام خرط کړو کنه چې دا غو بچو د غش په کوم ځای یو مې سه دی ولې په تباشر ها د بایکارت نو کړې یان تش پرد باندې کې چې بل ته خبر او کې چې هغه نه مانی بیا ته بایکارت کې چې بایکارت نه کې ته هم تباکي ګردان پوه کا قالوا الی اس پوشو سبحان ربنا پاک در رب زمگا نائبان نازلنا انا کننا ظالمین یقین هم انگا ظالمان اس ٹک شکلی ٹکران پاک والا بازم نمخاموش بازدی پا باز بانی اطلاع امون مولامت ہون کی تاویچ بابای سبا تاویچ بابای تاویچ غریبان نرانشی نو قالوا ویٹولو یا ویلنا های روکاوی نمگلا انا کننا تاغین بشک امنگو سرکشا اتا ربنا قریب در دنگا ایب دلنا که بدلا که برا که مگتا غورا منا دی باغنا انا ایدار بنا داغی بود یکا مگ پر رب تا شوک درون تیو اخیده استیک شو کدال کل عذاب دکرنگ دی عذاب پا دنیا که دی مشرکانو چی باغتی اللہ وادی فصل تیوانی مال تیوانی او خامو خواد عبد اغر دیر روی دی لو کان یعلم کاش کدی پوی دی او بشار یقینا موحدین متبر سنت په دې طرف دی په جنتون د نعمتونو کې وای او زجر هغه چاته چوي ټول یو شان دي ټول مسلمانان ټول جان دي نه یو شان سره دي یو واحد مشرک دی، یو د قران عالم دی، بل جاهل دی. افنجعل المسلمین، امنګ ګرځو غاړه کې غوږون کې قران او سنت ته کل مجرمین په شان د مجرمانو په شان خلاف د قران نه استفهام انکار نه مالکم مالکم ځان له قران غوسه ده د الله سدی تاسو د کم بختو کیف تاسوون څرنګه بده فیصله کې ټول ټول یو شانتی دي. اب لکم کتابنا، یا تعالی یو کتاب دی فی تذون فای کلو لولی تعالی بل کتاب راغلی چې ان لکم فی یغه تعالی فای کی دی هغه تاسو غره کوی تاسو ویلی چې ته څوک حق پرسکه نه به پرسی اج کوم باطل پرسکه باطل پرسی. اب لکم ایمانون، یا تعالی لوز پم باندې بالغتون رسول کې تر قیامت، یا ما سر لوز کړی دی د اخیری پیغمبر امتی چی دی نو دے که شرک کار دے دل بز صدا نور کم داشته چرتا. ام لکم ایمانون، یکن تا دو پر لوز دے علینا پا من باید مگه سر لوز کرنی سرتا. ایم بالی تو رسون که در خیامتا چینا لکم یکن تا دو دی لما آغا تا کم اجتا تی پیتا لکوی سال هم تپوز که دی منکرن ایم لدارکا دایم چه کمیو دینا پدی قول باندې دې مار دے چا ته ما وی دي او خا علم شرکاو یادې د فرشتو داران دي الله تعالی اچ شرو له من لو من دین سور شورا کی کس کی در شو چې دې له شریف سادی کړی دا چې دې ته رحم د شاء الله غیر الله رحمت شي بابا شته یادې د فرشتو داران دي الله تعالی چې دې ته ویل دي چې بابا رحمت کوي نو کوي کوي فریاتو به شرکایم تراتی ولی ای صداران دی کچری دی رشتینی یوم ایک شفان ساقین تخوی یاد کارا دا چی بربنتیا باشی دا پندائینا ویو دانا حال داده حال داده چی رابلل شدی ایلی سجودی تابداره دا قرآن تا تابداره دا اللہ تا فلا ستیون غیت توان نلری دا تابدار دا قرآن خاشت امسارو دادا اگا یوم شب غن ساخن بیان کئی بٹی براو تیت سرگی دی پدا غرر تر اقوم دللا رسلی بی دیتا دللا تا وقاد کانو یقنمو دی یود آن ایل سجود چرا بلل بش با دنیا کی سجود تابدار دا قرآن تا چرا شا قرآن لان و هم سالیمون دی و روغ موند جگ جوڑا دی نرات لان د کش په ساق نه مراد څه دی؟ بعضې خلک وایي چې قیامت پر ورځ باندې به الله خپله پنډه وښیي نوی به دې ته سجده وکړي نو چې کوم موحدین دي دی به سجده وکړي او کوم چې مشرکان دي دی به سجده کوي مشرکان منافقان دی د ملا به یو تخته شي سجده به نشي کولی. دا یو حدیث د تبرانی کې راغلی دی خو لکه په دې اعتراض راځي چې فنډای خدا الله د ذات نه کنایه ده نو الله خپل ځان به مؤمنانو ته ښیي دا به قیامت کې نه ښیي دا به جنت کې ښیي او مؤمنانو ته به ښیي مشرکان او منافقان ته خو الله خپل ځان نه ښیي دا د قرآن نه ثابت دی احادیث نه ثابت دی نو دی ته به څنګه خپله فنډای وښیي. اصل کې اصل کلام دا دی چې دا تخویب اخروی دی او د کشف و ساق نه مراد هولناکي ده قیامت ته. دا یو مثال پیش کړه فار پویول د خلکو تک چې یو تک مصیبت راشي زلزله راشي یا سبق طوفان راشي نو خلک پانډه راخ کی پنسی راخ یمړ نه وي ومدای ته قیامت پر باندې بدای دا پنسی راخ کله مړ نه وي کښ په ساګ دا معنا دا بوجه دا کیناره ده هبت طوفان نه دا عذاب نه. ابن عباس بل معنا کوي وځي هغه معنا کوي وای کښ په ساګ نه مراد پرده او چتول د حقایق نه دي لکه اوس خو پرده پرده ده کنه اوس ورته دوی د مسلمان ما د جنتی ما د حجی ما ما دوره جکړي د مسکو لیکن پاره بل پرده او چت شي د حقیقت نه پته بوله دي چې حجی سوکو ابو جهل خو ما جدا کړو اما زیتو کو ابو جهل خو مزو نه کول چې کله پرده اوچته شي نو پته به ولګي چې حقیقت کې دی او که موږ چې عقیده غلط او داغه بسه موزي دغه به څه حجي دغه به څه روجي وي. بیا مانو ته وګوره یو مک شپو یا څونه چې بربندتیا به وشي د پنډانینی یو قیامت به راشي یو هولناک حال دی ویدعونا دا حال دی او یو دا حال دا دی چې بلل شي دی اوس په دنیا کې الی سجود تابعداري د قرآن سنت ته فلا تجدون طاقت لري د تابعداري د قرآن سنت خاشتن تارو دا دغه یو مک شپان تعقین دغې وضاحت ته مخې ته خاشتن افسارو ها بٹی براتی سرگی رہی ارے ذل بلی تا ذلت دا علت بیانی ذلت وقد کانو یکنو دی پا دنیا کے یدعون دا سجود چرا بلل بشو اسی تابدار دا قرآن سنت تا او دای ہو روغ موٹا ٹک ٹاکو قرآن سنت تا نرات فدرنی والمکذبین تسلی او زجر منکر تا نو پریم ماواتو کم یو کذب بیاد الحدیث چی تکذیب کئی پریتا دا کلام قرآن تکذیب کئی سنا تدرون زده چه رو رو پورتو کم دیلا داغا طرف نجده با نفیگی هم لیلا هم امولا تور کم دیتا پا دنیا که لکونی اینا که ده متین یقین ده ما تدبیر ده ساخت ام تا ترم آیت غواری دینا اجر ایواز پا قرآن فا هم مغرمین دیده ده تاوان ندران شوی ام عندهم الغیبو یا دیسا علم ده غیبو ده دیده اخبر دان فتلا گیدلا چلی جنسیان شوی چه قرآن تا نی نازم فهم يكتبون ندلي كي غيلا ام تثر اجر فم مغرم ات غردنا اجر په قران باندې چې د قران لنره په دې توان راځي ست جوړ شو مثلا داش مطلب داش چې په قران باندې اجر غستل په بل باندې بوج راوستل دغه ما بل دومي په زور تور کې دا ته تیر شو ما وي په قران باندې ما چې قران ته غریبانه خلک کینی مالدار خلک سره چې قران ته کینی اگه یو خوصوک یا پی اوز با پا مری که سوک ناسی اصوک با کالام که ناسی سوک با سر لیت تتلی اصوک با بند پا ایر کنڈیشن ای دیده گرمه که ناسته شی ماسا دکه ما خو ایسی نه لگو دا خطاقت نیشه دا ایسی ملگر ویدو هم نا دا پیسی پا بند سو لگو کنا اجس سره دا گرمه سوک بڑشی دی اصور چه دیر گرمی دور پا قرآن سره خبویگی سوره چې ناز و نعم شي سوره چې عیاشه شي په قران باندې سره نه پیږي سوره چې سختی وي د دې وجه سره د خود حالاتو سب سختی تاسو خو بیا هم کولاو نه ایو به درځه بوجه نه اسی په کوڅه کې غل کې نه اسی په زموږ درې وړ کورونو کې د نور د خدمت نه اسی د سنتو هغه ما تکلیف ډیر دی ته هغه دی وجه د خې پویږي په وجه نو مالدار ته دې تر او دې خپل بچي او زما بچي بنا جوړ دا او ګرمي دا عدل ته کې نه اسی چې دا او ګرمي دا دې ته غریب سره راځي مې چې دوه ته جمال او پیسې راکوي دې نو دا غریبانان مالدار خاطر نه راځي انو غریبانان به مرا دی نو خبر مخراب شي حکم جو قران حقدار خلک غریبانان دی پای به بوج را شي هغه به مرا دی نو کوم خلک چې په دین غسل جایز دی اګه دی ایت کړو سوچو کی چې ام تا تا نو ما ا ته غړ دی منکرو نه جر مزدوری په قران باندې نو دی ته تاوان نه درن شي د کتر راځي په دې تاوان را دی نو ډیر غریبانان دی یقینو کوي د نن سبا چې جمعاتون ته قران نه دی ولی مولای ته به 100 روپے ورکه نو 100 روپے د چرته یو د بجلی بل نشور کوله او ډوډۍ له 100 روپے د بل نه غواړي نو ای بابا مولا ته به او چې 15 بچی شپګ نو شپګ 100 روپے د چرته چې ورکی مولا له نو دی وجه د غریبانو بچی مالداران خو محرومه دیدی د قران نه ځو وخت نشته انو غریبانو محرومه شو قران نه دی تعلیمان ته لاسه ام عند ابو الغيب يا ديت علم ده غيب ده چې قران ته کې نه دی به جنت لاړ شي د خپل ځان لیدلې په لور ما پوښت کې چې قران چې جنت ان شي دي فهم يكتبون نو دی لیکي د خپل انجام لپاره فاس بیره او تسلی نو صبر یعنی صبر باندې انتظار انتظار کا فیصله درستا تا ولا تكن كثاب الحوت اما کې ګا پشاند مې والا کله چې فریادو کا الله تا او دیو مغلوم خفا مئیوال سیل کرو مئیوال دا اللہ حکم دا ایسار نشد بید اللہ دا حکم نا ملک پری خود اللہ نو تا غشان مکی گا چا اللہ تا ہوئی نو بیا بازی اسی مدا او دیو خفا دا مخمئی خیلی که خفا پسو خفا با دیو اچیارا ما خوین دو مسئلہ بلکل تورو تا مزا ہو گیر شم دلتا که لکا تڑی پلا روانی دی و یو کلی تا قرآن بیان اللہ پلا را که اکسیڈنٹو که خدای مکا یا الدلار کی سکونی سے بندی کی تو دے پا دے خپلو بندی دو بانی سفروانی خودے خفا پا دی چیر ما قران ایتو دراتو هدا کرانگی دیم خفاو دیم خفاو چیر ما غیت الله پیغام اون رسول جلد بند شلار کنه می خیدا کی لولا انت دارکو نعمت می ربی کچر نه ورت دتا نعمت درد د مخام خا قردو لبهون بالعرائه پا کناره بانه پا داتر که ده باو گنانگار مضمون مانه که امام قردو بی گنانگار او ده لولا نفی ده سش نکی لولا تر نفی که ده سش نکی ده قردو لنکی نو قردو لخویده قردو لخویده نو نفی ده مضمون نو شا واشه ده کنوه رتل د نعمت درپستا نو خامغه غوزور پړ خو په داس یاري دی به ګناګار نو ګناګار اوسې مودودی ور پر لګیدل چې اوس دې منصب نبوت مې خوچ کوتا یې کیتی نو خدا ته وای نو مودودی خبر له بته ادبار وکې فجتباو نو چوپرو دل الله رب د مخ کنه فجتباو سیاد مازی ده دانش اوسې چړک مخ کنه چې دې چړکو کار د نبوت په چې الله چړکو نه الله ته پته نه ده ګناګار دی گناہگار خلانا چھوڑ کئی فجا دو نو گردو لے دلا من صالح جنہ نے کانا علوی دے نیک دے ہمارو دیوی من سبی نووت میں کچھ کوتا ہی ہے کی دی ویا کادو اللہ دینا بیاتا تھا دی ایخن قریب دیا کتان کفرو چھ انکار کرد قرآن انکار کرد توینا لغلی قونکا چھ خامخا اخوائی تالا بیاب سارم پستر گو خپلوانی کل چھ وارو قرآن سرګه برګ برګ برګ کیتا تا چتاو یری او یقول وایده انه لا مجنون یکران دالی ونه ده اذنه چې دای په خبر شه ته چا پستر ګ برګ برګ کو دو باندې کیږي په پروګون پروپاګاندو باندې کیږي پتا چې په فتوی لګي پاګی باندې کیږي ته بد الله کتاب یعنی ولی و ما هو الا ذکر العالمین نه دا قران مگر فن فار مخلوقات ته مخلوقات خیر لټو پوځي د چا سترګوان یری ګمن صورت مقصد وو التهذیب فی التبلیغ والتهذیر للمداهنین او تیزی ور کول د لارې کتاب بیانولو کې او یره ور کول غسوس له ادغه د صفات بیانول پوځي تر نمبر د حرامیده چې خپل قرآن نه بیانې او تام باندې مخ کوه